Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Rabbimiz tebareke ve teala Şaban ayımızı mübarek eylesin ve önümüzdeki perşembeyi cumaya bağlayan 15. gece Beraat gecesi hürmetine cümlemizi hayırlı muratlarımıza nail ve korktuklarımızdan emin eylesin. Beraat gecesi hakkında, fazileti hakkında birçok hadis-i şerif ve rivayetler mevcut olup dilimdeki bir yara dolayısıyla biraz zorlanıyorum, fakat yine de konuşmamız imkansız değil, ama bazı telaffuz hatalarını mazur görün inşallah. O gece de Allah bir mani vermezse saat 10'dan sonra Lale Gül FM'den sohbetimizi, Beraat Gecesi ile ilgili konuları ve Beraat Gecesi'nde yapmış olduğumuz sohbeti dinleyebilirsiniz. Mutlaka bütün insanları haberdar edin. Uydu aracılığıyla bütün dünyadan tanıdıklarınız, görüştükleriniz varsa onları da haberdar edin. Uydudan dinleyebilme imkanına sahiptirler. Geçen hafta adresleri verdik. Bulunma yolunu, yöntemini sorarsınız. Radyoya da telefonla sorabilirsiniz. Bilenlere sorarsınız. İnşallah böylece o mübarek gecede de dinleyebilen, ulaşabildiğiniz herkese mutlaka o gecenin faziletleriyle ilgili yapılan sohbeti dinlemelerini tavsiye edersiniz inşallah. Ayrıca pazartesi günü 11'de verilen bu sohbetin tekrarı için insanları haberdar edersiniz inşallah. Çünkü kaçırılacak bir gece değil, bulunacak bir mevsim değil. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا. Şaban'ın yarı günü gecesi olduğunda, yani 15. gece, önümüzdeki perşembeyi cumaya bağlayan gece, gecesini kaim olun, ibadetle ihya edin demektir. Tabii ki bu hususta Şaban Risalemizde bayağı malumat verdik. Yani bir gecenin kıyamı hangi amellerle hasıl olur? Hangi sureler okunarak, hangi ameller yapılarak bir gece ihya edilmiş olur? Özellikle Beraat Gecesi ve Kadir Gecesi gibi önemli geceler önümüzde bulunuyor. Bunları ihya yolunu öğrenmek üzere inşallah Şaban-ı Şerif Risalemizde bayağı bir malumat yazılmıştır. 92. sayfeden itibaren gecesini kaim olun emrinden dolayı yine Amr İbni Osman İbni Kesir Hazretlerinden rivayet edilen hadis-i şerifte ben kâme leyleti nısfı min Şaban, Şaban'ın 15. gecesinde kaim olan. Bu hadiste kıyam emrediliyor. Bu hadiste de kaim olanın müjdesinden bahsediliyor. Lem yemut kalbu yevme temutul kulub. Kalplerin öleceği günde onun kalbi ölmeyecek. Yani çok önemli bir müjde ki Beraat gecesini ibadetle geçiren kişinin kalbi ölümsüzdür. Yani dünya sevgisine takılarak kalbi ölmez ve ahireti kazanmaya amel çalışmaktan, gayret etmekten engellenemez manası. Ve yine çok büyük bir müjde ki ne canı çıkarken ne kabirde ne de kıyamet gününde kalbi şaşkınlığa düşüp de imanını kaybetmez. Kelime-i şehadet okumaktan mahrum olmaz. Bu en büyük müjde. Beraat gecesini kaim olanlar, ibadetle ihya edenler. Şimdi tabi hadis-i şerifte geçen kıyam tabirleri lügat anlamına bakarsanız ayakta durma demektir. Tabi burada kastedilen bu değildir. Boşu boşuna ayakta dikilmek murat değildir. İbadet ve taatle geçirmek manası murat edilmektedir. Bunun şekilleri çoktur. İhya ve kıyam tabirlerinin mefhumlarının, manalarının yerine getirilmesi için birçok salih amel açıklanmıştır. Tabi en üstün şekli namazla olur. Bu mübarek gecede de kılınacak namazlar ve dualarla ilgili şimdi size bazı bilgiler vereceğim. Ancak Kur'an-ı Kerim tilaveti, hangi surelerin okunacağı, neler yapılacağı ile ilgili Şaban-ı Şerif Risalemizden mutlaka açarsınız. 92. sayfeden itibaren bayağı bu konu açıklanmıştır. Hatta 100. sayfaya kadar, yani 8 sayfa kadar kıyam nasıl olur? Mübarek geceleri ibadetle geçirmenin yolu nedir? Bunu mutlaka öğrenirsiniz. Çünkü biz şu anda tek tek hepsini sayacak derste değiliz. Gecesini kaim olun. Şimdi tabii o gün mübarek gecede kılınacak namazlar ve yapılacak dualarla ilgili mana verilecek. Gündüzünü oruçlu geçirin buyuruluyor. Çünkü 4 gecenin sabahı da gecesi kadar faziletlidir buyuruluyor hadis-i şerifte. Erba'un eyyamun keleyalihinne. 4 şey vardır ki geceleri günü gibi, günleri geceleri gibi değerlidir. Yübirullah fiinnel kaseme ve yu'tiku fiinnel neseme ve yu'ti fiinnel cezil. Allah Teala o gecelerde ve o günlerde kendi adına yapılan kasemleri, yeminleri ibrar eder. Yani duaları kabul eder. Allah aşkına, Allah hürmetine, Allah için yapılan dualar mutlaka yerini bulur. Ve boyunlar cehennemden azat eder. Ve bol mükafatlar, ve yu'ti fiinnel cezil. Bol mükafatlar, bahşişler ihsan eder. Bu 4 geceden biri de Leyletü nusfü min Şaban ve sabahuha. Şaban ayının 15. gecesi ve sabahıdır. Bu sene de hakikaten öyle mübarek bir geceye çatmıştır ki zaten 15. gece hangi geceye tesadüf ederse etsin mübarektir. Ama bir de cuma gecesine rastlamak münasebetiyle zaten bu 4 geceden biri de Leyletül Cuma'ti ve sabahuha. Cuma gecesiyle günü de cuma günü sabahıdır. Dolayısıyla her sene böyle denk gelmez. Bazı kere senelerce denk gelmez. Belki de bize bir daha bize denk gelmeyebilir ömrümüzde. Beraat gecesi cuma gecesine rastlamıştır. Bu 4 geceden yani çift dikiş 2 gece birlikte cem olmuştur. 2 bayram bir arada idrak edilecektir ki ihyası kuvvetle müstehab olmuştur. Sabahı da zaten 15. günün sabahı olmak hasebiyle hangi güne denk gelse aynı fazilete haizdir ama bir de cuma sabahı olmakla ikinci fazileti de ihraz etmiştir. Onun için cuma sabahı mutlaka 14 secdelerde camide sabah namazında buluşulacak inşallah. Hepiniz gayretli olun. Gecesini ibadetle geçirin. Sabah namazı mutlaka cemaate hazır olun. Ondan sonra gününü oruçla geçirin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifinde emretmiştir. Tabii ki bu emirler vücub için değildir. Yani beraat gününü oruçlu geçirmek farz değil, vacip değil ama kuvvetli sünnettir ve çok müstehaptır. Allah Teala'nın en sevdiği amellerdendir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Fergabu fi siyami ve inne yevmen nisfu min Şaban tasubu linsu vel cinnu ve't tayru vel vuhuşu ve's sibaa vel bahaim ve hitanul bahri ve hawamul ardı." Gününü mutlaka oruçlu geçirmeye rağbetli olun. Yani cuma günü. Önümüzdeki cuma günüdür. Çünkü Şaban'ın yarı günü tam 15'i oluyor. İnsanlar, mübarek insanların hepsi, cinler, cinlerin salihleri, kuşlar, vahşi hayvanlar, canavarlar ve denizdeki balıklar ve yeryüzünde bulunan böceklere varıncaya kadar o mübarek günü oruçlu geçirirler. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için gecesini kaim olun, gündüzünü saim olun. Fe innallâhe tebâreke ve teâlâ enzilü fiyâ Gurubi şemsi ile semad dünya. Allah-u Teala güneşin batışıyla, Berat gecesinde güneşin batışıyla birinci kat semaya nazil olur. Birinci kat semadan tecelli buyurur. Fekul Elâ min müstegfirin feğfir ale. Benden af isteyen yok mu, ben onun günahlarını bağışlayayım. Elâ min müstegfirin feğfirale. Rızık isteyen yok mu? Hepimiz rızık derdindeyiz, geçim derdindeyiz, sıkıntılardayız. E iste işte verecek. Rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. Elâ min mübtelen feğfir. Hastalığa tutulan yok mu, bir derde giriftar olan yok mu, ona afiyet vereyim. Elâ kezâ, elâ kezâ. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen? Hatta yatlu'al fecr, imsak oluncaya kadar, gece bitinceye kadar Allah'ımız böylece nida eder. Fe lâ yes'elu ahadun illâ u'tiye. Berat gecesinde kim ne isterse mutlaka verilecektir. Onun için uyunacak, gaflet edilecek, gafletle geçirilecek bir mevsim değildir. Hepinizi uyarıyoruz, duyuruyoruz, teşvik ediyoruz. Allah bize dese de hep beraber ameli nasip eylesin inşallah. Allah Teala tembellik halini izale eylesin, uyku halini izale eylesin, o mübarek gecede salih amellere muvaffak eylesin. Herkese şimdiden duyurun bu mübarek gecenin faziletlerini, meziyetlerini. Ayşe anamız anlatıyor radıyallahu anha. Şaban'ın 15. gecesi yatıyorduk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de benimle beraber bir pikenin altında. Bir de ben uyurken ayıldığımda baktım yanımda yok. Sağa sola bakındım, bulamadım. Sonra benim ayağım mübarek ayaklarına değdi. Tabii ki o zaman işte evlerde ışık yok. Kendisi secdedeydi. Secdedeki dualarından şunları ezberledim. Bu Ayşe anamız olmasa bu dualar bize kim nakledecekti? Çok muazzam dualar. İlk secdede, iki secde arasında, ikinci secdede bu duaları tekrar size beyan edeceğim. Şimdiden ezberlemeye niyet edenler, amel etmek isteyenler gayret etsinler. Cuma gecesine kadar ezberlemek icap eder. Secedeleke sevadi ve hayali ve amenebike fuadi diye devam eden bu mübarek dua. Sonra mübarek başını secdeden kaldırdı. Yine iki secde arasında yapılan dua asla reddolmaz. Bunları tek tek beyan edeceğim. Allahümme hebli kalben tekiyen duasını yaptı. Sonra ikinci secdeye vardığında ekulleke kema kâle ehî Davud aleyhisselam diye o secdede de duasını yaptı. Namazı bitirdikten sonra bana buyurdu ki emâ te'alemîne enne azîl leylete leyletü nısfı min Şaban. Bilmiyor musun ey Ayşe? Bu gece Şaban'ın 15. gecesidir. İnne lillâh fî azîl leylete u'teka minen nâr bi kaderi şâri ghanemi kelb. Allah Teala'nın bu gece Kelp kabilesinin koyunlarının kılları kadar cehennemden azatlıları vardır. Tabii ki burada çokluktan kinaye bir tabir vardır. Günü hakkında da Berat günü yani Cuma günü 15. gün hakkında da İnne Allah yu'tiku fi hazel yevm bi adedi mi'ca beni kelp. Kelp kabilesinin keçilerinin sayısınca Araplarda en çok koyunu keçisi bulunan kabileydi. Berat gününde Kelp kabilesinin keçilerinin sayısı kadar Allah-u Teala cehennemden azat eder. Gecesinde koyun sürülerinin kılları kadar. Deli posteki sayar gibi bir koyunun kılını sayamazsın. Kılları kadar. Yani ne kadar cehennemden azatlar olacak? Dedim ya Resulallah niye Kelp kabilesinin koyunlarının kılları kadar buyurdun? Buyurdu. Lem yekun fil arabi kabiletu kavmin. Ekberu ganemen minum. Çünkü Araplarda en çok koyuna sahip kabile odur. Onun için onları söyledim. Ama la kulu sittete nefer. 6 kişi bunlardan hariçtir. Müdminu gamrin. İçki içmeye devam eden. Ama o gece tevbe etti bir daha içmeyecek. Bağışlanır, cehennemden azat olur. Ama içki içmeye devam eden o gece af olmaz. Ve la kulli valideyh. Ana babasına isyan eden. Meşru haklarını yerine getirmeyen, meşru isteklerine icabet etmeyen, Vela musrun ala zinen, zinaya devam eden ama o gece tevbe eder, bir daha zina etmemeye karar verir, tevbesinde durur, o affolur. Vela musarimun, kin tutan, müşahin ile tefsir edilir. Müşahin de musarim de, ikisi birbirinin yerine zikrediliyor hadis-i şeriflerde. Kin tutanın manası şudur, bir Müslüman kardeşiyle 3 günden fazla konuşmayan, 3 güne kadar konuşmamaya müsaade var. 3 günden sonra küs durmak, dargın durmak, selam kelamı kesmek ve konuşmamak haramdır. Bir Müslümanla 3 günden fazla konuşmayı uzatan varsa beraat gecesi af olmayacak. Ve la musavvirun heykel tıraşlar, ve la kattâtün söz taşıyanlar. Daha burada birçok tabii başka hadis-i şeriflerde konular zikredilmiştir. Bunları da Şaban-ı Şerif Risalemizi hemen temin ediyorsunuz ve orada beraat gecesinde affolmayanlar bahsini açıyorsunuz. Sayfa 202. Ben şimdi bunların hepsini bu gece birden anlatamam. Sayfa 202'den itibaren bu konuları madde madde yazılmış olarak buluyorsunuz. Ve hakikaten çok önemli bir bahs. Çünkü beraat gecesi affolmayan ne zaman affolacak? Burada 20 madde halinde beraat gecesinde af olunmamayı, cehennemden azat olunmamayı gerektiren günahlar izah edilmiş, konu edilmiş ve bayağı da açıklamalı olarak anlatılmıştır. 202. sayfeden başlamış, 225. sayfede nihayet bulmuştur. Yani 23 sayfe tutarında bir malumat mevcuttur. Mutlaka bu 23 sayfayı böyle hazmederek, tekrar tekrar defaat okuyarak, evlerde toplanıp efendim sevdiklerinizle bir araya gelerek hemen beraat gecesine kadar birkaç günümüz gecemiz kaldı. Bu günahlardan birine müptela isek hemen tevbe ve istiğfar ile, hatta burada bazıları vardır ki hiç günah saymadığımız şeyler bile mevcuttur. Bunları mutlaka inşallah okuyun, tek tek bu günahlardan kurtulmaya, tevbe ve istiğfar ile arınmaya çalışalım ki ne olmasın? Affolmayanlar arasında kaydımız bulunmasın. İnşallah cehennemden beraat alanlar. Bak adı beraat gecesi. Beraatimizi alalım, ondan sonra yiyelim içelim rahat uyuyalım. Cehennemden beraat almadan ne gülelim ne konuşalım, ne yiyelim ne içelim. O gece beraatımızı mutlaka almak için azami gayret sarf edelim. Yoksa durumumuz kötü. Dedim ki ya Resulallah, bu gece secdede bazı dualar okurken seni duydum. Daha evvel bunları senden secdede duymamıştım. Ve alimti zâliki, sen o duaları bildin mi? Evet dedim. Teallemihinne ve allimihinne. Evet, sen bu duaları iyi öğren ve herkese öğret. Fe inne Cibril aleyhisselam emarani en ezgürahunne ve uraddiddehunne fissucud. Cebrail aleyhisselam bana onları secdede tekrar tekrar, bir kere de değil, tekrar tekrar okumamı emretti. İnşallah o duaları size sayfelerini söyleyeceğim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta oturarak namazda kavmede celsede sabaha kadar namaza devam etti. Artık sabah olduğunda mübarek ayakları şişmişti ayakta namazda durmaktan. Ben de ayaklarını ovuşturmaya başladım. Çünkü ayaklar aşağı doğru durmaktan ödem oluşuyor. Onun için masajın, ovuşturmanın faydası görülüyor. Anam babam sana feda ya Resulallah. Kendini çok yordun. Geçmiş geleceğin bağışlanmış. Senin ne günahın var? Diye Allah sana bu kadar makamlar lütfetmedi mi, ihsan etmedi mi? Tek tek tek o nimetleri sayarak. Yani niye bu kadar yorulduğunun sebebini sorduğumda "Bela ya Ayşe, doğru söylüyorsun. Allah bana çok ikramlarda bulundu ama efela kun abden şekur. Ben bu nimetlere mazhar biri olarak en çok şükreden bir kul olmayayım mı? Olmam gerekmez mi? Nimetin büyüklüğü şükrün ziyadesini icap eder. Hel tedrine ma fi hazil leyle? Bu gece neler olacağını biliyor musun? Buyur ya Resulallah. Fiha yuktebu kullu mevludi min beni Adem fi hadis sene. Bu sene Adem oğullarından doğacak her çocuk bu gece yazılır. Ve fiha yuktebu kullu halik min beni Adem fi hadis sene. Bu sene ölecek. Bak bu beraatten bir daha sene beraata kadar kimler öleceğini beraat gecesinde yazılıyor. Ve fiha turfa amalum. Bir senelik yapılan ameller Mevla Teala'nın huzuruna beraat gecesi arz ediyor. Ve fiyatun zelü erzakum. Bir sene gelecek rızıklar yine beraat gecesi indiriliyor, takdir ediliyor, tespit ediliyor. Dedim ki ya Resulallah, Allah'ın rahmeti olmadan kimse cennete giremez mi? Buyurdu. Mâ min ahadin yedhulul cennete illâ bi rahmetillah. Allah'ın acıması olmadan kimse cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah elini mübarek başının üstüne koyarak böyle dertli dertli düşündü. Ve la ene illa ente gammedeni Allah bi rahmetihi. Ben de olsam cennete giremem ancak Allah beni de acımasıyla, rahmetiyle, lütfu keremiyle cennete girdirecektir diye üç defa beyan ettiler. Dolayısıyla gecemiz çok büyük gece. Önümüzde gelecek cuma gecesi inşallah ibadetle ihyasına gayret edelim ki Muaz ibn-i Cebel hadisinde Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem men ahyel leyaliyel gamse ve cebet levul cenneh. Beş geceyi ibadetle geçirene cennet vacip olur. Yani kesinlikle girmek nasip olur. Bu beş gecenin birisi de Leyletü Nisfi Şaban, Şaban'ın 15. gecesidir. İşte senede beş gece var. Onlar üçü zaten Zülhicce ayında, onları da gecelerinde konuşuruz. Birisi de Ramazan Bayramı gecesi. O da önümüzdedir. Ramazan-ı Şerif'in bitiminde. İnşallah onu da vaktinde konuşuruz. Böylece beraat gecesine yaklaşmaktayız. Ebu Umamet el-Bahili hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hamsü leyalin la turaddu fi'n-da've." Beş gece var ki onlarda asla dua geri çevrilmez. Şimdi yine bu beş gecede iki gece birleşti. Leyletul Şaban ve Leyletul Cuma. Şaban'ın 15. gecesinde hiç dua geri çevrilmez. Bir de cuma gecesinde her hafta. E şimdi hem Şaban'ın 15. gecesi cuma gecesine rastlayınca ne oldu? Demin dediğim gibi iki bayram bir oldu. Böyle bir gecede dua geri döner mi? Yeter ki dua etmeyi becerelim. Duanın kabul sebeplerine sarılalım ve duamızın reddedilmesine sebep olacak günahlardan uzak duralım inşallah. Böylece beraat gecesinin faziletlerine nail olalım. İnşallahurrahman. Ayşe anamızdan rivayet edilen hadis-i şerifte Yeftehullahu'l gayra fi erba'i leyalin sehha. Allah-u Teala senede dört gece bütün hayır kapılarını açar. Bunlardan birisi de Leyletün Nisfi min Şaban. Şaban-ı Şerif'in 15. gecesidir. Yani önümüzdeki cuma gecesi. Yensehullahu fiyel acale vel erzâka ve ektubu fiyel hac. Allah Teala ecelleri, ölecekleri, bir sene içinde öleceklerin dosyalarını meleklere teslim eder. Artık değişmez. Yemhullahu maşâ ve isbit. Allah Teala dilediğini siler, dilediğini bırakır. Levh-i mahfuzdan istediğini siler, istediğini çıkarır, istediğini kaydeder, istediğini yerinde bırakır. Ama beraat gecesi dosyalar meleklere ulaştırıldığı vakit meleklere arzdan sonra, ibrazdan sonra artık mahvi ispat cari değildir. Yani hiçbir konu değiştirilme tabi değildir, daha değişmez. Onun için beraat gecesinde yapılan duaların Kaza ve kadere de etkisi vardır. La yeruddül bela illet dua. Belaları ancak dua geri çevrilebilir. Duadan başka hiçbir şey belayı geri çeviremez. Onun için innet dua vel bela le'ateli can ilâmil kıyamet. Bela gökten yağarken dua yerden yükselir. Kıyamete kadar havada kapışırlar. Dua sahibinin başına belayı indirmez. Bu duanın da mevsimleri vardır. Reddolunmayan saatleri vardır. İşte en geçerli zaman Berat gecesidir ki bir sene başımıza gelecek. Bütün musibetler, felaketler, hastalıklar, ölümler, geçim darlıkları bu gecede takdir edileceğinden harpler, zelzeleler, yeller, seller, afetler, felaketler, evet. Bunların hepsinin Berat gecesinde tespiti yapıldığından tabi Allah'ın takdirleri ezeldedir, ezelidir. Ve lakin bunların levh-i mahfuzda yazılması sonradandır. Çünkü levh-i mahfuz hadistir, sonradan yaratılmıştır. Ondan sonra bunların levh-i mahfuzdan dosyalanması vardır, kopyalanması vardır. Senelik olarak. Her sene Berat gecesi bu melekler, görevli melekler bunu istinsak ederler. Kopyalarlar, dosyalarlar bir senelik. Ezrail aleyhisselama mesela kıyamete kadar öleceklerin listesi verilmez. Berat gecesi bir senelik öleceklerin listesi verilir. Kıyamete kadar olacak harplerin, zelzelelerin, rüzgarların, kasırgaların, fırtınaların dosyaları Cebrail aleyhisselama verilmez. Bir senelik olacaklar bu Berat gecesinden bir daha seneki Berat'a kadar olanlar levh-i mahfuzda hepsi var. Kıyamete kadar olacaklar var. Yaş kuru her şey var. Ama bir senelik olup bitecekler, kaza ve kaderle ilgili tespitler, erbabına Berat gecesi tevdi edilir. Bu itibarla duanın çok faydası görülür. Dua deyip geçilmez. Allah-u Teala duaya çok tesir vermiştir, değer vermiştir. Bütün hayırların yağdığı, kapıların açıldığı, gök kapıların açıldığı Berat gecesinde yapılan dualar asla reddedilmeyecektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Cibril aleyhisselam Berat gecesi bana gelerek, ya Muhammed başını semaya kaldır diye emredince bir de baktım, nurlar yağarken gördüm. Bu ne gecedir diye sorunca, bu gece Allah Teala 300 rahmet kapısını açmıştır. Evet, büyücüler, falcılar, İçkiye devam edenler, faize ve zinaya ısrar edenler dışında kendisine ortak koşmayan müminlerin tümünü bu gece bağışlayacaktır. Ancak sayılan günahlara müptela olanların tevbeleri şarttır. Tevbe etmedikçe affolunmazlar. Gecenin dörtte biri geçince Cibril aleyhisselam yine bana göğe bakmamı emretmiştir. Semaya baktığımda cennet kapılarını açık gördüm. Birinci kat semadan arşa kadar bütün melekler secdeye varmışlar. Bizim ümmetin günahlarının bağışlanması için Allah Teala'ya dua ediyorlar. Birinci kapıdaki melek bu gece rükû yapanlara müjdeler olsun. İkinci kapıdaki melek bu gece secde yapanlara müjdeler olsun. Üçüncü kapıdaki melek bu gece dua edenlere müjdeler olsun. Dördüncü kapıda bulunan melek bu gece zikredenlere müjdeler olsun. Beşinci kapıda görevli melek bu gece Allah korkusundan ağlayanlara, gözyaşı dökenlere müjdeler olsun. Ve bu gece hayırlı amel işleyenlere müjdeler olsun. Altıncı kapıdaki melek bu gece bütün Müslümanlara müjdeler olsun. Yedinci kapıdaki melek bir şey isteyen var mı muradı verilsin. Ve bu gece Kur'an okuyanlara müjdeler olsun. Sekizinci kapıdaki melek bu gece af isteyen var mı? Bütün günahları mağfiret olsun diye cennetin sekiz kapısında görevli melekler ta imsak oluncaya kadar nida ederler ve böylece Allah-u Teala koyunların kılları adedince çok Müslümanları, günahkarları bağışlar ve cehennemden azat eder. Yine bu mübarek gecenin faziletlerinden biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şefaatin tamamının verilmiş olmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi secdede dua ederken gören Ayşe anamız Buyuruyor ki Cebrail aleyhisselam o gece inerek Resulullah'a müjdeledi ki bu gece senin şefaatinle Allah Teala ümmetinin üçte birini cehennemden azat etti. Yani beraat dağıttı. Resulullah duaya devam edince sallallahu aleyhi ve sellem tekrar Cibril Hazretleri inerek İnnallâhi yukrûke selâm ve yekûlâ tektü nisfe ümmetike minen nâri bi şefaatike. Allah Teala sana selam söylüyor ve buyuruyor ki senin şefaatinle ümmetinin yarısını cehennemden azat et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki bununla yetinmiyor ve duayı artırıyor. İmsaha kadar duaya devam edince seher vakti Cibril Hazretleri tekrar nazil olarak İnnallâhi a'teke cümmî ümmetike minen nâri bi şefaatike. Allah Teala bütün ümmetini senin şefaatine cehennemden azat etti. Ancak illa men kâne lehu hasmun hattâ yurdiye hasmehu. Hasmı olanlar, aralarında başka Müslümanlarla davası bulunanlar, kul hakkı olanlar, üzerlerine kul hakkı yüklenmiş olanlar hasımlarını razı edinceye kadar bu şefaatten mahrum olurlar diye. Fakat tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine duaya devam ederek artık Hazreti Cibril sabahleyin inince hangi ümmetimin hasmı bulunmaz ki? Kul hakkı sorsan herkesin birbirinin üzerinde hakkı olabilir, kalabilir. Şefaatten, beraatten mahrum olmasınlar diye dua edince İnnallâh qadda minel husama ümmetiken yurduyum bi fazli ve rahmeti. Ya Resulallah, Allah sana söz verdi ve lesevfe yu'tike rabbuke fetabba. Rabbin sana o kadar nimet verecek ki yeter artık, razı oldum diyeceksin. Sana bu sözü veren Rabbin söz veriyor. Ümmetinden aralarında kul hakkı bulunanlar helalleşmeye çalışsınlar. Ama oldu ki adam ölmüş öldü, bir daha helallik almak imkanı yok. Veyahut adamdan alınan şey bir mal zayi oldu. Veyahut da işte imkan yok, borç almış ödenemiyor. Adam fakir oldu, iflas etti vesaire. Bu gibi mazeretlerle hasmını razı edemeyecek olan ümmetlerini Allah fazl-ı rahmetiyle kendi tarafından razı edecek. Onlara da şefaatini nasip edecek. Müjdesini getirince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak tamam o zaman diye bir rahat nefes aldı. İşte hangisini sayalım? Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri valilerine yazdığı mektubunda 4 gece senede sabaha kadar ibadetle meşgul olun. Çünkü Allah o gecelerde rahmeti boşaltır, taştırır, coşturur. İşte bu 4 geceden biri de Şaban Şerif'in 15. gecesidir. Bu itibarla Allah Teala cennete süslenmesini emreder. Ey cennet, gökteki yıldızlar kadar, dünyanın geceleri ve günleri sayısınca, ağaç yaprakları kadar, dağların ağırlığınca ve kum taneleri adedince günahkar mümini Allah Teala bu gece azat etti ve beraatlerini ihsan etti. Onun için sen süslen, donan ve kuşan o cennet namzetlerini bekle diye cennete emreder. Dolayısıyla Hakim İbni Kaysan Hazretlerinin beyanı ile Şaban'ın 15. gecesi Allah Teala bütün kullarına tecellide bulunur. O gecede Rabbim kimi temize çıkarırsa Allah cümlemizi temize çıkarsın ve beraatlerimizi ihsan eylesin. Bir daha seneye kadar o kulunu tezkiye buyurur, tertemiz muhafaza eder, günahlardan muhafaza eder. Bu itibarla beraat gecesi öyle gayretli, öyle ibadetli olacağız ki bir senelik tezkiyeye ve tecelliye mazhar olacağız inşallah. Yani başka bir rivayet olmasa şu rivayet bile bu fazilet hakkında yeter. Çünkü bir geceyi ibadetle geçiriyorsunuz, günahlardan tertemiz oluyorsunuz. Bir daha seneye kadar günah kirlerine de bulaşmama sözü Allah Teala tarafından böyle bir müjdeye nail oluyorsunuz. Hiçbir gece hakkında böyle bir rivayet varid olmamıştır. Ata İbni Yasar Hazretleri Kadir gecesinden sonra Berat gecesinden daha faziletli hiçbir gece yoktur sözüyle hakikaten bizleri aydınlatmıştır. Bu gecenin fazileti ve meziyeti gün gibi ortadadır. Artık inşallah hepimiz ne yapacağız? Uykudan fedakarlık yapacağız. Ne kadar yorgun olsak gününden de biraz istirahat edelim. Yani perşembeden edebilirsek geceye kuvvet olsun. Resulullah buyuruyor, gündüzün kaylülesiyle gecenin kıyamına yardım alın. İsti'inu bi kailetin nehari ala kıyamil leyl. Onun için gündüzden biraz istirahat edilerek gece sabaha kadar ibadetle ihyaya muvaffak olalım inşallah. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ben senede 4 gece insanın kendisini sırf ibadete ayırıp başka hiçbir şey yapmaması ve uyumamasını severim. İşte bu 4 geceden biri de yine Şaban Şerif'in 15. gecesidir. Şimdi tabi faziletlerine dair birçok rivayetler mevcuttur, ancak bu gecenin kıyamı ile ilgili, namazları ile ilgili bir iki rivayet yapalım. İsa aleyhisselam bir dağda dolaşırken nur gibi parlayan bir kayaya rastladı. Etrafında döndü hayran oldu. Allah Teala buyurdu, ya İsa tuhibbenu beyne leki acebe mine. Ey İsa, sana bundan daha hoş bir şey göstereyim. Buyur ya Rab. Kaya yarıldı. İçinden bir zat çıktı ki elinde bir sopası var. Yanında da bir üzüm asması var. İşte benim her günlük rızkım budur. Üzümde o kadar kalori var ki bir salkım üzüm yesen bir gün tutar adamı. İsa aleyhisselam sordu, bu kayanın içinde ne kadardır ibadet ediyorsun? Dedi, 400 senedir ibadet ediyorum. Allah. Allah'ın ne kulları var. Allah Teala Hazretleri rızkını gönderir, unutmaz kullarını. Ne hayvanlar, ne karıncalar çıkıyor kayaların içerisinden. Kim yediriyor, kim içiriyor. İsa aleyhisselam dedi, ya Rabbi bu ne mübarek bir kuldur. Bundan daha üstün bir kul yarattığını sanmıyorum. Mevla buyurdu ki, levenne racülen min ümmeti Muhammedin edrake şehre şa'bane fe sallâ leyletin nisfi salâtel berâeti. Ey İsa, ümmeti Muhammed'den bir adam Şaban ayına kavuşsa da beraat gecesinde beraat namazı kılsa, leyefdalu indi min ibadeti abdi hâde erba'a mesele. Bu kulumun 400 senelik ibadetinden o kulumun beraat gecesi kıldığı beraat namazı bence daha üstündür. İsa aleyhisselam şaşırdı kaldı. Leyteni kuntu min ümmeti Muhammed. Keşke ben de ümmeti Muhammed'den olsaydım. Onun için İsa aleyhisselam duası kabul oldu da kıyamete yakın Efendimizin dinini sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya hakim etmek üzere ve Hazreti Mehdi'ye yardım etmek üzere ve Deccal-ı Le'ini katletmek üzere semai dünyadan Şam-ı Şerif'teki beyaz minareye inecektir inşallah. Şimdi bu gece kılınacak namazlar hakkında benim kitabımda çok rivayet var. Şaban-ı Şerif Risalesi'nin kime ait olduğunu soran izleyicilerimiz, dinleyicilerimizin sorusu bana bildirildi. Bu fakir kardeşinize ait Ahmet Mahmut Ünlü olarak üzerinde ismi yazılan Şaban-ı Şerif Risalesi 137. sayfeden itibaren 137. sayfeden itibaren 165'e kadar namazlar tarif ediliyor. Çok namaz tarif ediliyor. Tabii en önemlisi Hazreti Ali'den rivayet edilen Salatül Hayr. Resulullah buyurdu, ey Ali, beraat gecesi her kim 100 rekat namaz kılarsa her rekatta bir Fatiha'dan sonra 10 Kulüvallahu okursa, yani toplamında namazın 1000 Kulüvallahu okumuş olur. 1000 Kulüvallahu okuyan canını cehennemden satın alır hadis-i şerifine göre. Men kare Kulüvallahu elfe merratin fakat iştera nefsü minen nar. 1000 kere Kulüvallahu okuyan. Bir de namazın içinde okuyor bunu. Bu hepten kuvvetli oluyor. Canını cehennemden satın almıştır. İşte beraatini almış olur. Onun için Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri bu namazı kıldıktan sonra namazı 100 rekatı bitirir bitirmez bir de baktı. Yeşil bir kağıt parçası gökten nur gibi parlayarak döne döne yanına indi kondu. O kağıdın nuru semaya muttasıl bitişmiş. Gökle yer arasını doldurmuş. O nur öyle devam ediyor. O kağıtta ne yazılıyordu? Hadi beraetun minel melikil aziz li abdi Umar ibn Abdil Aziz. Bu melik-i aziz olan Allah'tan kulu Ömer ibn Abdülaziz'e cehennemden beraat kurtuluş fermanıdır. Herkes namazı bitirdikten sonra sağına sola bakıp bana da beraat geldi mi diye beklemesin. Bir kişiye gösterirler, herkese işittirirler. Amel etmek lazımdır. Ey Ali, kim bu namazı kılarsa Allah Teala onun bütün hacetlerini ve muratlarını, o gece istediği bütün hayırlı muratları ihsan eder. Allah Teala Hazretleri onu kötülerden yazdıysa, iyiler arasına döndürüp çevirip katar mı? Sorunca Hazreti Ali Efendimiz Resulullah buyurdu ki, beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin olsun ki ya Ali, vellezî ba'zeni bil hak innehu mektubun fil levh inne fulân ebne fulân hulüke şekiyyen yemhûullâhu ve cealû se'îdâ. Allah Teala dilediğini siler, dilediğini yazar. Levh-i mahfuzda yazılıdır ki felan oğlu felan bedbaht olarak yaratılmış idi. Fakat Allah onu kötüler divanından sildi. Dostlarının arasına sa'id ve bahtiyar bir kişi olarak imanla ölecek ve cennete girecek bir kulu olarak kaydını değiştirdi. Bunu Allah yapar buyurdu. Onun için bu namazın çok büyük meziyetleri var, faziletleri var. Bak hiçbir namazda rivayet edilmeyen müjdeler. Allah Teala ona 70 bin melek gönderir. Sevaplarını yazarlar, günahlarını silerler. Bir daha seneye kadar derecelerini yükseltirler. Allah Teala adin cennetlerinde 70 bin melek tayin eder. 770 bin melek. 770 bin melek onun için şehirler kurarlar, köşkler, saraylar bina ederler. Ağaçlar dikerler, göz görmedik, kulak duymadık. Hiçbir yaratığın kalbine benzeri dahi uğramayan makamlar, meskenler, bahçeler, bağlar, bostanlar o kişi için bina ederler. Resulullah burada her bir cennette o kadar kendisi için yer hazırlanır ki eğer o gece 100 rekat namazı kılıp da bir daha sene beraat gecesine kavuşmadan ölecek olursa şehit olarak ölür ve Allah Teala o gece okuduğu kulü Allah adin her harfine kendisi için 70 huri, her birinin hizmetçisi 70 bin gılman vildan artık cenneti mamur olmuş. O gece kulü Allah okuyan herkese 70 şehit ecri yazılır. Daha önce kıldığı namazlar kabul edilir. Sonradan kılacağı namazlar kabul edilir. Ana babası cehennemde de olsa mümin olmaları durumunda ne kadar günahkar da olsalar duasıyla Allah onları cehennemden çıkarır, cennete girdirir. Ve bu kişi cennetteki makamını görmeden dünyadan çıkmaz. Allah Teala gece ve gündüzün her bir saatinde 24 saatte 70 bin melek ona selam verecek, musafa edecek. Sura üfleninceye kadar dua edecek melekler gönderir. Ve kiramen katibin yazıcı meleklerine kulumun günahını yazmayın. Bir daha seneye kadar sevaplarını yazın diye emreder. Bu namazı kılan Allah rızası için. İhlas ile işte bu kadar mükafat var. Var ama kardeşim ihlas şartı var. Doğru abdest alacaksın, doğru gusledeceksin. Efendim temizliğe riayet edeceksin. Kalp huşuğuna huzuruna riayet edeceksin. Gösteriş yapmayacaksın, ona buna işittirmeyeceksin, sırf Allah rızası için hareket edeceksin. Bunlar kolay işler midir? Bu namazı kılanlara bu kadar müjde var ama tabii bu müjdeler kılmayanın hiç alma şansı yok. Yine alacak olanlar bu müjdeleri kılanlardan olacak. Dolayısıyla tek çare kılmak. Ama nasıl kılmak? Allah'ın razı olduğu şekilde kılmak. Onun için tadil erkanı rahat edilecek, kul hüvallah ehad güzel kıraat edilecek, çok hızlı okunulmayacak, harfler bozulmayacak, efendim namaz bozulacak, amellerden kaçınılacak, hızlı kılınmayacak, patküt kılınmayacak. Ya bunlar hepsi önemli şeyler. Bu namazı kılana bu kadar müjde var ama her kılana değil. Ve Allah-u Teala bu kuluna dünyadan çıkmadan 100 melek gönderir. Mana aleminde kendisini işte ölüm halinde tabii ki artık sekerat-ı mevt'te yanındakilerin konuştuğunu duymayacak hale geldiğinde gelecek o melekler 30'u cennetle müjdeler, 30'u cehennem azabından emin eder, beraat verirler. Evet, 30'u onu hatalardan, yanılmalardan, işte şeytanın şaşırtmalarından, kelime-i şehadet getirmeme tehlikesinden muhafaza ederler. 10 tane melek de dünyada ona düşmanlık edecek olanların karşı hilelerini, planlarını kurarlar. Böylece bu namaz rivayet edilmiştir. O kadar önemli bir namaz. Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor. Resulullah'ın hesabından 30 kişi Güvendiğim 30 kişiden bu namazın faziletini duydum ki bu gece bu namazı kılana Allah 70 kere tecelli eder. Ve her bir tecelli demek Allah Teala ona bakar. Yani bizim gibi bakmaz. Allah'ın bakışı tecelli. 70 kere nazar eder. Her bir nazarında Allah Teala 70 muradını ihsan eder. En azından günahlarını mağfiret eder. En azından. En büyük derdimiz zaten günahlarımız. Hastalıklar günahlarımız yüzünden geliyor. Fakirlik ondan geliyor. Hakirlik ondan geliyor. Ne musibet çatarsa günahlarımızdan geliyor. En azından günahlarını mağfiret eder demek. Daha yukarısını sen düşün. Bu namaz 100 rekattır. Bunu kılmanın fazileti çoktur. Zaten diğer rivayet ettiğim namazlar bu mübarek gece hakkında. Onlar da efendim 14 rekat olarak Hazreti Ali Efendimiz'e rivayet ediliyor. 14 rekat kıldı Resulullah. Sonra oturdu. 14 Fatiha, 14 Kulüvallah, 14 Felak, 14 Nas, 14 Ayetel Kürsi. Yok. Bir defa Ayetel Kürsi ve lekat ciyakum ati. 148. sayfa Şaban Şerif Risalemizin. Onda yazıyor. Namazı bitirince sordum ya Resulullah niye böyle yaptı? Hep 14 olması da dikkatinizi çektiyse Ali'ül Kari Hazretleri ona izah getiriyor. 14 gece geçtiği için o 15. gece Berat gecesi. Geçen 14 gecenin de telafisi olmuş oluyor. Allah Teala 20 hac makbul hac ama normal hac değil. 20 makbul hac 20 sene makbul oruç. O günü de oruç tutarsa Berat gününü efendim geçmiş bir senelik oruç, gelecek bir senelik oruç sevabı garanti olarak mükafatını ihsan eder. Namazları böylece rivayet ediliyor. Daha farklı namazlar da rivayet ediliyor. Ancak bunların hepsi tabii 100 rekatın yani İçerisinde dahildir diyebiliriz. Ancak şu rivayet ettiğim 14 rekatta biraz farklılık var. Geri kalanların hepsi 100 rekat içerisinde toplanır inşallah. Tesbih namazı da çok makbul, çok muteber. Tesbih namazı hakkında da faziletli rivayetler mevcuttur. Onda kılanlar oluyor. Cemaatle kılanlar da oluyor. Bu hususta da teşvik edici hadis-i şerifler Risalemizde mevcuttur. Şimdi Berat gecesinde yapılacak dualar. Hazreti Cibril buyurdu ya Muhammed ictehid fi hadihi leyleti fe inne fiha tuqdal hace. Ya Muhammed bu gece ibadete ve duaya çok çalış çünkü muradın bu gece verilecek. Bu yüzden bu gecenin secdesi duası çok önemlidir. İlk secdede yapılacak dua 166. sayfede. Tabi secdede yaparken kitaba bakılmaz. Onun için Türkçe'de yapılmaz secdede. Secdede leke sevadi ve hayali ve amene büke fuadi fe hazi yedi ve ma ceneytü bi ala nefsi ya azim urcali külli azim ya azim ighfirid dembel azim diye devam ediyor. Ama sizin çoğunuz zeki insanlarsınız. Ben inanıyorum ki bu birinci secdede yapılacak dua şurada 3-4 satır bir şeydir. 166. sayfede o zamana kadar ezberleyeceğinize ben inanıyorum. Ama en azından iki secde arasındaki dua bir satır. İki secde arasında yapılan dua asla ve asla reddedilmez. İki secde arasında en makbul noktadır. Bu kısadır. Allahümme hebli kalben teqiyyen neqiyya mineşşerri beriyya la kafiran ve la şekiyya. Bunu hepiniz ezberleyebilirsiniz. 168. İki secde arasında olduğu için Türkçe ile yapılmaz. Namazda illa Arapça olmak şartı vardır. İki secde arasında Berat gecesi kıldığınız namazlarda bunu yaparsanız Allah size öyle bir kalp nasip eder. Artık o kalp arınmış, tertemiz, şersiz, zararsız, mübarek bir kalp olur. İşiniz yoluna girer. İkinci secdedeki dua da çok kısadır. اَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَ اَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اُعَفِّرُ وَجِهِ فِي التُّرَابِ لِسَيِّدِي وَحُكَّ لِوَجِهِ سَيِّدِي اَنْ تُعَفَّرَ الْوُجُوهِ لِوَجِهِ 169. sayfededir. Evet, herhangi secdede olursa olsun tekrarlanması emredilen ve Hazreti Ayşe annemize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bunları iyi öğren. Çoluk çocuğuna, komşularına, Müslümanlara öğret. Cebrail aleyhisselam bana bunları secdede tekrar tekrar söylememi emretti duaları. Eûzü bi affike min ukubetik. Azabından affına sığınırım. Eûzü bi rahmetike min nikmetik. Gazabından rahmetine sığınırım. Eûzü bir rıdâke mişşekatık. Eûzü bir kemik. Senden sana sığınırım. Celle ve cüke. Zatın çok yüce oldu. Lâ husî senâne aleyk. Ben seni sana karşı övgüleri, medhiyeleri sayıp bitiremem. Ente kemâ esneyti alâ nefsik. Ey Allah'ım, sen kendini övdüğün gibi yücesin. Bu dua hakikaten çok önemli. Secdede devamlı tekrar edilmesi emredilen dua. 170. sayfede. Herkes şimdiden başlasın ezberlemeye. Evet. Şimdi sizin hepinizi Allah için çok seviyorum. Bütün Müslüman kardeşlerimizi kazalardan, belalardan korunmaları için, hayırlı rızıklara kavuşmaları için, uzun ömürle muammer olmaları için, İslam'a hadim olmaları için, efendim, şu faziletlere delalet ediyorum. Şundan sonrasını iyi dinleyin. Bununla da amel etmenizi rica ediyorum. Bu zaten namazın içinde olmadığı için kolay yapabileceğiniz bir salih ameldir. Beraat gecesi yapılacak. Hayırlı kazalar, hayırlı kaderler olsun. Hayırlı takdirler müyesser olsun. Bütün belalardan korunmak müyesser olsun diye bu dualar yapılacak. Şimdi üç kere Yasin-i Şerif okunuyor. Birinci Yasin-i Şerif, Yasin-i Makuriyetle ne niyetle okunursa o maksat hasıl olur buyuruluyor hadis-i şerifte. Ömre bereket. Ya Rabbi benim ömrümü mübarek kıl. Yani bu sene beni öldürme ve bu gecede bir sene içinde ölecekler arasına kaydetme. Ömrüme bereket ihsan eyle diyerek. E tabi Hoca Efendi o zamanlardan her sene bunu okur, hiç ölmez. Sen öyle zannet. Allah-u Teala tabii ecelini yazdığı sene o duayı unutturur. Ama burada bize artık kazancımız ne olur? E bunu okumak nasip olduğumuz sene inşallah hayırlı yaşayacağımıza bir güvencemiz olur. İkinci Yasin-i Şerif, rızka bereket ve belaları defetmeye niyet. Rızkım bol olsun ve bütün belalar, kazalar benden def olsun. Üçüncü Yasin-i Şerif, insanlardan istigna ve husnü hatime. Yani ya Rabbi beni kimseye muhtaç etme. Muhtaç isem ancak sana muhtaç olayım. Senin kullarının eline düşürme, elden ayaktan düşürme. İmanla son nefeste çene kapamayı müessere eyle diye niyet edilecek. Üç Yasin-i Şerif'in ardından beraat duası vardır. Burada 171. sayfa. Lütfen Allah razı olsun bu 171. sayfayı hiçbiriniz kaçırmayın. Ben sizin de benim de bütün sevdiklerimin de kazalardan, belalardan bir sene boyunca mahfuz kalmasını, bütün ümmeti Muhammed'in selamete çıkmasını çok istiyorum. Onun için size de duyuruyorum. Akşamdan sonra veya yastan sonra da olur. 6 rekat kılınıyor. Her rekatta bir Fatiha, 6 Kulüvallah okunuyor. 2 rekatta bir selam veriliyor. 2 rekatın ardından bir Yasin. Diğer ikinci rekatta bir Yasin. Öbür 2 rekatın arkasında bir Yasin. Tabi akşam yatsı camide sohbette olanlar olursa yatsıdan sonra da kılabilir. Şimdi öyle bir muazzam dua ki tercümesini burada yazmışız. Ben şimdi burada tercümesini okumak istemiyorum. İlahi cüdüke delleni aleyk ve ihsanuke evsaleni ileyk ve keramuke karrabeni ledeyk diye başlıyor. Bu duada özetle ey Allah'ım sen beni kendi katında bulunan levh-i mahfuzda bedbaht, mahrum, kovulmuş, rızkı dar, hayırsız, bereketsiz bir adam olarak yazdıysan her şey senin elinde. Fazl-ı kereminle bedbahtlığımı, mahrumiyetimi, fakirliğimi, hakirliğimi sil. Beni levh-i mahfuza bahtiyar, merzuk, muvaffak, bütün hayırlara ulaşan rızkı bol biri olarak yaz. Çünkü sen buyurdun ki sen kendi kitabında yemhullâh maşâ ve ismit. Allah istediğini siler, istediğini yazar. Şimdi ya Rabbi bütün önemli işlerin fark edildiği, fasledildiği, kaydedildiği Şaban ayının 15. gecesi olan bu mübarek beraat gecesinde yapmış olduğun en büyük tecelli hürmetine bildiğimiz bilmediğimiz bütün belaları bizden aç. Çünkü sen en yüce sensin, en ulu sensin diye bitiyor. Salavat-ı şerifelerle başlıyor, bitiyor. Tabii ben kısaca özet verdim. Bu duayı hepinizin okumasını rica ediyorum. Üç kere Yasin-i Şerif. Ne niyetlerle okunacağı 171. sayfada var. Dua 172-173. Ben Arapça bilmiyorum diyen birine okutur peşinden ilahi ilahi. Cudüke cudüke. Delleni delleni. Onun peşinden takip eder. Ve bu mübarek dua efendim kaç defa okunacak? 10 defa. Bu duanın 10 defa okunması bir 10-15 dakika tutar. 10-15 dakika bir seneyi Allah'ın izniyle sağlama alır. Bir gece uyuyup da bir sene zır zır ağlamayalım. Belalara düşer olmayalım. Allah bütün kazasını belasını düşmanların üzerine göndersin. Dostlar bundan emin olalım. Bak vatanımız bölünmesin. İç savaş dış savaş çıkmasın. Askerimiz polisimiz öldürülmesin. O Orta Doğu savaşları bize de sıçramasın. Ya Filistin'deki Müslümanlar kurtulsun. Irak'taki Müslümanlar kurtulsun. Allah düşman güçlerini, işgal güçlerini defuref etsin. Evet. Bunlar için dua edelim. Bir sene bak. Bu Lübnan Savaşı'nın geçen sene beraattan yazılmıştı. Kimsenin haberi yok. Birden neler çıkıyor. Onun için bir senelik selamet, emniyet. Allah'ımızdan afiyet isteyelim. 172. sayfeden başlıyor. 173'te bitiyor bu dua. 10 kere okunacak. Ben Allah için sizi seviyorum. Hiçbirinizin ayağına diken bassın istemiyorum. Ve beni de duadan unutmamanızı rica ediyorum. Bu kadar kitapları yazdım, kaynaklarını buldum, tercümelerini yaptım. Bütün ulemanın beyanlarını bir araya topladım. Sizden de bunu istemeye bir hakkım var. Beni de dualara katın. Allah sıhhat ve afiyetle bizi de dinine ve size hizmetçi etsin, hizmetlerimizi kabul etsin. Böylece de derslerimiz devam etsin inşallah. 176. sayfada Abdülkadir Geylani Hazretlerinin beraat duası var kısa. Onu zaten yüzünden okursunuz. Ondan sonra yine uzun bir beraat duası. O da muhteşem bir dua. Evet, meşayihtan naklediliyor. Bütün bunları size tavsiye ediyorum. İnşallahurrahman. Bu arada duanın kabulü için gerekli şartlar 187. sayfada mutlaka. Ne şekilde dua ederseniz kabul olur. Öncesinde tevbe edin, kul haklarını iade edin, helal yiyin, doğru konuşun, Mevla'nın kapısına tam yönelin. Ondan sonra huzuru kalple Allah'ın ile beraber olun. Kalp ve gönül yumuşaklığına malik olun. Allahu Teala'ya karşı tam bir saygı ve boyun kırıklığı içerisinde dua yapın. Bu dua saatleri arasında, ezanla kâmet arasını, seferde olursanız yolculuk zamanını, hastaysanız hastalık dönemini, zulme uğramışsanız o zulme uğrama halini, seher vakitlerini, yağmur yağma halini, cuma günü efendim gibi saatleri tercih edin diyor. Tabii ki kabul sebepleri çoktur. Bu yüzden inşallah bizler de reddolunma sebeplerinden uzak olalım, affolmayanlar zümresinden olmamaya çalışalım inşallah. Şimdi beraat gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cennetül Bekî'ye çıkmıştı. Ayşe annemiz aradığında onu Cennetül Bekî'de buldu. Bir vaatte evde buldu. Bir gecesinde de Cennetül Bekî'de bulduğu için kabir ziyaretleri o gece müstehaptır. Bu yüzden ölüler için dua ve istiğfarda bulunalım. Geçmişlerimizi unutmayalım. İnanan erkek ve kadınlar için istiğfar edenlere her Müslüman erkek ve kadın sayısınca sevap ve hasene yazılır. Ölüler unutulmamalı, bayram günleri, cuma günleri, aşure günleri gibi özellikle beraat gecesi ölülerin ruhları kabirlerinden çıkarak Müslüman geçmişlerimizin ruhları evlerin kapılarına gelirler ve ölülerimiz bize yalvarırlar, bizi hatırlayan biri var mı acaba diye kollarlar, bize rahmet okuyan kim var acaba, bizim garipliğimizi aklına getiren de bulunur mu acaba? Ey bizim evlerimize yerleşenler, içindekilerle geçinenler, geniş odalarımızda ikamet edenler, biz ne dar yerlerdeyiz, ne sıkıntılı yerlerdeyiz, karanlık mezardayız. Amel defterlerimiz dürülmüş, sizin defterleriniz açık. Namaz kılabiliyorsunuz, zikredebiliyorsunuz, oruç tutabiliyorsunuz. Ne olur bizim yalnızlığımızı ve ihtiyacımızı düşünmeniz gerekir ve bize hediyeler yaparak, salat, selamlar, istiğfarlar, dualar, sadakalar vererek ruhumuza hediye etmeniz. Sizden rica ederiz, istirham ederiz diye ölüler bize yalvarıyorlar. Eşten dosttan gelecek duaya, efendim denizde boğulanın feryat ettiği gibi, imdat dediği gibi bağırıyorlar, yalvarıyorlar, yakarıyorlar. Ölüleri de beraat gecesinde unutmayalım inşallah. Salat selama devam edelim. Hem Şaban ayı, Resulullah buyurdu benim ayımdır. Hem cuma gecesi, Resulullah buyurdu cuma gecesinde salavatı artırın. Çünkü salatlarınız bana arz ediliyor. Her kim beraat gecesi bana salavat getirirse bütün peygamberlerin, nebilerin, rasullerin, meleklerin, insanların sevabı Allah ona ihsan eder. Ve 192. sayfede kitabımın bir salavat var. 100 kere okuyan mutlaka Resulullah'ı görür Berat gecesinde. Allahümme salli ala ruhu seyyidina Muhammedin fil ervahü, salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil ecsad, salli ala kabri seyyidina Muhammedin fil kubur. Bu salavatı 100 kere okumak nasip olur inşallah. 192. sayfasında. Evet. Sünnet olarak gözümüze sürme çekelim inşallah. Bir göze 3 sürme, ikinci göze 2 sürme. Allah Teala göz afetlerinden muhafaza buyurur. Ondan sonra gününde de oruca niyet edelim inşallah. Ondan sonra nafile namazlar. Cuma gününde Allah Teala her rekatınızı kabul eder. O gün kıldığınız rekatlar sayısınca geçmiş kazalarınızdan, borçlarınız varsa onlardan, Rabbim Tebarek ve Teala hatırlayamadıklarınız, unuttuklarınız, bilmedikleriniz varsa namazlarınız onları tamamlar. Ve o mübarek günde 15. günde sizi affeder, bağışlar. Bir defa affetti mi de bir daha ebedi azap etmez. Ve beraat günü hanımlar, hanım kardeşlerimiz, yemek pişirin, et pişirirseniz buyuruyor hadis-i şerifte. Et pişirirse tabii durumu müsait olanlar bir miktar et alabilirler. İftarlık için 15. gününde taneli pişirin. Bezelye gibi işte taneli şeyler, eti taneli şeylerle pişirirseniz yemeklere koyduğunuz her taneye 10.000 sevap yazılır. 10.000 günahınız silinir. 10.000 dereceniz yükseltilir. Komşuları da unutmayın. Çorbanın suyunu, etin suyunu biraz fazla katın. Komşulara da ikram edin. Fakirlere ikram edin. Hububat pişirin. Beraat günü harrikû evi'iyetekum fî buyûtikum. Evlerde boş kaplarınızı bırakmayın. Kaplarınızı doldurun. Fennallâhu yubârik lekum fî mâ ev'aytum fî âlesenetil müstakbele. Beraat günü eve alınan rızıklar ve kaba çanağa koyulan rızıklar bereketiyle Allah bir daha seneye kadar kabınızı, çanağınızı boş bırakmaz. Çok bereketler ihsan eder. Bu itibarla gecesini de, gününü de değerlendirelim inşallahurrahman. Hele cuma sabahı mutlaka 14 secdelerde bulunalım. Sabah namazın cemaatinde bulunalım inşallah. Ve gecesiyle, günüyle beraat gecesi ta ertesi günü, cuma gününün güneşi batana kadar Rabbimiz Tebareke ve Teala'dan azadımızı temenni edelim. Böylece inşallah mübarek cuma gecesinde özellikle Duhan suresini okumayı ihmal etmeyelim. 3 sayfedir Kur'an-ı Azimüşşan'da. Her kim Resulullah buyurdu, men kara hamimet duhan fi leyletin asbaha istagfirlehu 70.000 melek. Bir gecede Duhan suresini okuyana 70.000 melek sabaha kadar günahlarının affı için istiğfar ederler. Herhangi bir gece olsa olur. Men kara surate duhan fi leyletin, Duhan suresini bir gece okuyana gufira lehu ma taqaddeme min zenbi, geçmiş bütün günahları bağışlanır. Bu hadis-i şerifler tabii ki herhangi bir gece hakkında vardır. Fakat özellikle Duhan suresi Beraat gecesinden bahseder. Beraat gecesinden bahsettiği için Ali el-Kari Hazretleri ve alimlerimiz Duhan suresinin bu gece okunmasını müstehap saymışlardır. 3 sayfedir mutlaka Duhan suresini okuyun. Bir de cuma gecesine çattığından daha başka fazileti var. Çünkü menkara hamet duhan leylete cumaatin evyem ve cumaatin esba mevfurelle. Cuma gecesi Duhan suresini okuyan sabaha af olmuş olarak anasından doğmuş gibi tertemiz çıkar buyuruluyor. Şimdi herhangi bir gecede okuyana dair etten okuduğum hadisler müjde beyan ediyor. Bir de cuma gecesi oldum. Şimdi hem beraat gecesi hem cuma gecesi Duhan suresini okumak çok kuvvetle müstehap oluyor. Böylece Duhan suresini tilavet ve kıraat edenler inşallah 70.000 meleğin istiğfarıyla sabaha af olarak çıkıyor inşallah. Artık bütün bu rivayetlerimi aklınızda tutmaya çalışın. Amel etmeye çalışın. İnsanlara duyurun. Kimse kaybetmesin. Herkes kazansın diyoruz. Ancak özellikle tembih ettiğim 3 Yasin-i Şerif, 6 rekat namaz, 3 Yasin-i Şerif ve 10 kere dediğim dua. Bu inşallah 3 niyetle okunuyor ama bütün niyetlerin başında geliyor. Çünkü neden? Bak burada en önemlisi ömrüne bereket. İkincisi rızkına bereket. Üçüncüsü belaların defedilmesi. Dördüncüsü insanlara muhtaç edilmemek. Beşincisi son nefeste imanla ölmek. Bu gece takdirler olduğu için 10 kere bu dua, meşayih bu duayı büyük meşayihimiz bu gecenin ihyası hakkında bu duayı rivayet etmişlerdir. Halefin seleften tevarüz ettiği nakle göre her kim beraat gecesi bu 6 rekat namaz, 3 kere Yasin Şerif ve 10 kere bu dua. Bak 172-173'te bu dua. 10 defa bu duayı yaparsa o gece yaptığı bütün dualar ve Allah'tan istediği bütün istekler kendisine verilerek muradı garanti hasıl olur. Ve bir daha seneye kadar inşallah umduklarına nail ve korktuklarından emin olur. Böylece sizleri Rabbime emanet ediyorum. Şimdiden Berat gecenizi tebrik ediyorum. Dua ediyorum, dua istiyorum. Ve Berat gecesinde de saat 10'dan sonra mutlaka radyolarınızın başında Berat gecesiyle ilgili yapmış olduğumuz sohbeti dinlemenizi, dinletmenizi ve uydu aracılığıyla, internet aracılığıyla, hele uydu bütün dünyaya hitap ediyor. Herkesi haberdar etmenizi, şimdiden efendim bütün sevdiklerinizi uyarmanızı, gaflet uykusundan uyarmanızı rica ediyorum. Çünkü yazın sonudur, insanlar telaştadır, efendim okullar açılacak, yok yazlıktan döndüler, köyden geldiler derken bu mübarek geceleri unutuyorlar. Onun için uydunun tekrar size frekansını ve sembolünü bildiriyorum. 11.996 frekans. Uydudan anlayanlar herkes bunu not alsın. 11.996, yani 11.996 frekansından 2600 değil bu, 26.000 değil mi? 26.000 sembol. Sembol de artık ben bunlardan anlamıyorum. Siz daha anlayanlar ehli bilir. 26.000 sembolden efendim inşallah sizler ararsanız Lale Gül FM diye çıkıyor. Bütün dünyanın her tarafından dinlenebiliyor. Mübarek Berat gecesindeki sohbeti şimdiden duyurun. Bu şekilde insanlara efendim bildirirseniz TürkSat, birce TürkSat uydusundan araştırsınlar ve inşallah bulsunlar. Cennete davet eden, mağfirete davet eden, iki cihan saadetine davet eden bu kanala mutlaka ulaşsınlar ve bu kanaldan cennete uçsunlar inşallah. Böylece tekrar tekrar tebrikler ediyorum ve hepinizin Şaban Şerif ayınızın ve Berat gecenizin mübarek olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bir senelik kaza ve kaderle ilgili hayırlı takdirler Rabbimizden kendim hakkında ve sizin hakkınızda, bütün sevenlerimiz, ehl-i sünnet kardeşlerimiz hakkında, ümmet-i Muhammed hakkında hayırlı kazalar ve kaderler niyaz ediyorum. O gecede dua edelim, birbirini unutmayalım. Arkadan yapılan dualar %100 kabuldür. Biz size, siz bize derken Allah Teala toptan pazar hepimize tecelli eder, hepimize rahmet eder, hepimize lütfuyla muamele eder. İnşallah diyoruz. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi اجمعين الطيبين الطاهرين والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الى شرف النبي صلى الله عليه وسلم واله وصحبه مشايخنا امواتنا اموات السامعين الفاتحه